naprawdę. Ascorbita Max Mus wspomaga odporność. Ascorbita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarły 3 osoby, a kolejnych 340 jest zakażonych koronawirusem. Nasza reporterka ma najnowsze informacje z resortu zdrowia. Od jutra poluźnienie zasad bezpieczeństwa. Na początek otwarte zostaną parki i lasy. Są jednak ważne zalecenia od leśników. Na przykład nie umawiamy się z grupą znajomych na grilla. Kiedy byłem małym chłopcem, czyli już wieczorem w Trójce, powtórka wyjątkowego słuchowiska. 3 osoby zmarły. Jest też 340 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W sumie zachorowało 9082 osoby. Spośród nich zmarło 350. Łączymy się z Agnieszką Jasik, która ma najnowsze informacje z resortu zdrowia. Agnieszko, w których województwach potwierdzono najwięcej nowych przypadków? Najwięcej nowych przypadków jest w województwie śląskim. Tam wykryto zakażenia u 144 osób, w województwie wielkopolskim u 80 i w dolnośląskim u 65 osób. Większość osób zmarłych miała choroby współistniejące. To 65-letni mężczyzna z Tychów, 84-latek z Raciborza oraz 82-latek z Kalisza. Do tej pory wyzdrowiało 1040 zakażonych. W szpitalach przebywało ponad 200 osób mniej niż jeszcze wczoraj. Jest ich prawie 2,5 tysiąca. O prawie 6 tysięcy wzrosła za to liczba osób przebywających na kwarantannie. W tej chwili to ponad 124 tysiące osób. Prawie 17,5 tysiąca jest pod nadzorem epidemiologicznym. Wciąż czekamy na najnowsze dane dotyczące liczby przeprowadzonych testów. Według wczorajszego raportu w ciągu doby wykonano ich ponad 13 tysięcy. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Od jutra otwarte parki i lasy. To pierwszy z elementów powrotu do normalności w dobie pandemii koronawirusa. Mimo możliwości wejścia do lasów, nadal obowiązuje nas zachowanie zasad bezpieczeństwa, przypomina rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Wybieramy się do lasu tylko z tymi osobami, z którymi mieszkamy, z którymi przebywamy na co dzień. Nie umawiamy się z grupą znajomych na grilla na przykład. Tego nie wolno robić. No i oczywiście jeśli widzimy jakieś osoby na ścieżce, no też staramy się oczywiście trzymać dystans od tych osób. Wybierajmy też lasy, które mamy w miarę blisko. Raczej starajmy się pójść w miejsce, które nie jest najbardziej popularnym miejscem w naszej miejscowości, tylko starajmy się pójść do tej części lasu, która jest mniej uczęszczana. Nie jedziemy samochodem ani komunikacją. Oczywiście najlepiej pójść po prostu pieszo. Poza tym po lesie spacerujemy obowiązkowo z maseczką zakrywającą usta i nos. W razie braku takiej ochrony policja może karać mandatami. Mamy w tym roku więcej czasu na złożenie PIT-ów za 2019 rok. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek mówi, że zgodnie z ustawą termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia, ale dzięki zapisom w ustawie o tarczy antykryzysowej podatnicy mogą to zrobić nawet w maju. Deklaracje możemy składać do 31 maja, biorąc pod uwagę, że ten dzień przypada w niedzielę, to można to zrobić także 1 czerwca. Ta zmiana jest przede wszystkim istotna dla osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a to dlatego, że takie osoby muszą samodzielnie przygotować, a także wysłać swoje zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Podatnicy rozliczający się na drukach PIT 37 i 38 mają już gotowe PIT-y w usłudze Twój e-PIT. Można je ewentualnie skorygować drogą elektroniczną lub listownie. W Kościele Katolickim obchodzone jest dzisiaj święto Miłosierdzia Bożego. Za pół godziny główne uroczystości będą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. Są jednak ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W tym roku te obchody uroczystości w Dolinie Miłosierdzia będą trochę inne niż w latach poprzednich, bo zwykle gościliśmy tutaj tysiące osób tego dnia. Z racji obostrzeń, które teraz panują, tak się nie stanie. Niemniej będzie na pewno ta uroczysta msza. Będzie też możliwość przez cały dzień przystąpienia do spowiedzi i do Komunii Świętej. Księża będą od rana do wieczora na dyżurze. Mówił proboszcz parafii ksiądz Andrzej Partika. O 15:00 odmówiona będzie szczególna modlitwa, koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii. Spotkanie z Radiowym Teatrem Wyobraźni to propozycja programu Trzeciego Polskiego Radia na ten wieczór. O 20:00 zapraszamy na powtórkę słuchowiska Kiedy byłem małym chłopcem Tomasza Mana, zapowiada Wioletta Myszkowska z Trójki. To historia rzeszowskiego koncertu breakoutu, wymyślona,

gady, które teraz śpią w naszym nowym mieszkaniu, je trzymamy. I nie mogę uciec stąd. I nie mogę uciec stąd. I nie mogę uciec stąd. I nie mogę więcej nic zapomnieć. W naszym nowym mieszkaniu żyje jaszczur i boa wąż i żółw, który znał twoich dziadków. Ten loch to jest ich dom. A jęki, które słyszysz nocą, to ja wołam. Krzyczę w dół o pewnych porach, budzę je ze snu. I nie mogę, i nie mogę uciec stąd. I nie mogę uciec stąd. I nie mogę, i nie mogę uciec stąd. I nie mogę, i nie mogę więcej nic zapomnieć. Obudź się wężu, obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rosą i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rosą i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rosą i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rosą i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rosą i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rosą i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. W naszym nowym mieszkaniu to Limbowski. 22,7 trójek klubu KF małpopolskiradio.pl. Czekamy na Państwa maile i telefony. A za chwilę będzie piosenka w wykonaniu Edyty Bartosiewicz. To jedno z jej pierwszych nagrań solowych. Chociaż piosenka, której ona nie napisała, to wielki światowy przebój. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with this song. So I came to see him to listen for

ciemno pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu jak utknęła nam ta mała różnica przeciwnych biegu. To był Cortez. To mimo, że dzisiaj mieszają się piosenki artystów młodszego pokolenia z tymi nieco starszymi utworami. A wracając do Edyty Bartosiewicz, to pan Stefan napisał, że jutro kończy 50 lat i całe życie spędził z Trójką i bardzo lubi i ceni właśnie Edytę Bartosiewicz. No to teraz właśnie taki utwór sprzed lat. Dobry, można piosoneczkę zamówić dla wszystkich kierowców, tirów, jak ta była ta piosenka Perfektu? Co się stało z Magdą K?

To była grupa Clinch i słynny latarnik. Na razie o wycieczce nad morze możemy tylko pomarzyć. No ale przynajmniej muzycznie, wirtualnie mogliśmy tam się choć na chwilę przenieść. Przypominają Państwo takie utwory, których nie graliśmy w Trójce już bardzo dawno i to miło, no bo przecież od tego jesteśmy, żeby wspominać, od tego, żeby odkurzać stare płyty, o których też troszkę zapomnieliśmy. 227 Trójek, teraz będzie Pani... Chciałabym do Łodzi pozdrowienia przesłać dla mojej kochanej chrześnicy Kingi z mężem Kamilem i dla jej dwójki dzieciaczków, a szczególnie dla Tosi, malutkiej noworodka, bym prosiła może za szybą pani Łobaszewskiej. Oj, troszkę się stremowałam. Na spacer pójdę z psem na smyczy. Na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę. Na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsnąć się jak za szybą wielki przebój Grażyny Łobaszewskiej sprzed wielu lat. Też nie słyszałem tego utworu dość dawno. Pan Piotr pozdrawia swoją córkę Matyldę z okazji 16 urodzin. Piosenki już nie zmieścimy niestety, ale przekazujemy pozdrowienia. Zresztą w ogóle sporo maili dzisiaj zostanie bez odpowiedzi, bo chociaż mieliśmy sporo czasu, to tych propozycji było dzisiaj naprawdę i telefonicznych, i mailowych sporo. Bardzo bym chciała usłyszeć Maskaradę Stasi Celińskiej i ją zadedykować, jeżeli to możliwe, Małgorzacie. Ona jest tak na coś, że ją trzeba podnieść, zdjąć tą maseczkę w domu przynajmniej. Pozdrawiam, wesołości, radości i będzie okej, okay, prawda? Jeszcze trwa maskarada, słyszysz pochlebców szum. Maski zdjąć nie wypada, kłamstwa domaga się tłum. Serce bije na trwogę, głuszy je natrętny bal. Wbijasz w serce ostrogę, tak hartuje się stan. Tańcz, tańcz, jak tego chcą inni. Śmiej się, śmiej, wykrzywiaj swą twarz. Nie myśl, że oni są winni. To ty w obłudzie maski trwasz. Wiedz, że ich nie obchodzi, co z tobą, gdy skończy się bal. Samotnie wracasz do domu, przed tobą noc zimna i dal. Drży spocona dłoń. Ile jeszcze pozorów? Jak długo ma trwać ten bal? Boisz się wypaść z toru? Myślisz, że będzie ci żal? Tańcz, tańcz, jak tego chcą inni. Śmiej się, śmiej, wykrzywiaj swą twarz. Nie myśl, że oni są winni. To ty w obłudzie maski trwasz. Wiedz, że ich nie obchodzi, co z tobą, gdy skończy się bal. Samotnie wracasz do domu, przed tobą noc zimna i dal. Tańcz, tańcz, jak tego chcą inni. Śmiej się, śmiej, wykrzywiaj swą twarz. Nie myśl, że oni są winni. To ty w obłudzie maski twarz. Wiedz, że ich nie obchodzi, co z tobą, gdy skończy się bal. Samotnie wracasz do domu, przed tobą noc zimna i dal.